Plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Ekspres za złotówkę? Tak, to możliwe. Tylko do poniedziałku. W euro wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty aż 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład ekspres automatyczny Melitta CI Pure Black. Dwie kawy mleczne za 2199. W promocji nawet za złotówkę. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lutego, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 12 tysięcy nowych zakażeń, zmarły 303 osoby. To bilans pandemii z ostatniej doby. W poszukiwania ciała Jana Lityńskiego włączyła się grupa specjalna płetwonurków. Spis powszechny na Litwie. Tylko do jutra Polacy w specjalnej ankiecie mogą deklarować swoją narodowość. Mamy 12 100 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 303 osoby. Najwięcej zakażeń, prawie 2300, wykryto w województwie mazowieckim, a najmniej 120 w opolskim. Do tej pory wykonano 3 270 000 szczepień, prawie 1 170 000 osób zaszczepiono dwiema dawkami. Od dziś nie można zasłaniać ust i nosa szalikami, chustami, a także stosować przyłbic i półprzyłbic. Dopuszczalne są wszystkie rodzaje maseczek. Ważne, aby były noszone prawidłowo, czyli muszą zasłaniać usta i nos, podkreśla konsultant wojewódzki do spraw chorób zakaźnych na Śląsku, profesor Włodzimierz Mazur. Zasłanianie tylko i wyłącznie ust niczego nie daje. To jest półśrodek. To tak jakbyśmy zamykali w domu drzwi wejściowe, a zostawiali otwarte drzwi do garażu, wręcz zapraszając osoby postronne czy złodzieja, żeby sobie wszedł. Od dziś w województwie warmińsko-mazurskim zamknięte są kina, teatry, muzea, galerie handlowe, hotele, baseny i korty tenisowe. Do zdalnego nauczania w tym regionie od poniedziałku wrócą uczniowie klas od pierwszej do trzeciej. W ostatnim czasie na Warmii i Mazurach liczba osób chorych na 100 tysięcy mieszkańców była dwukrotnie wyższa niż średnia krajowa. Grupa specjalna płetwonurków włączyła się w poszukiwania ciała Jana Lityńskiego. Poseł i były działacz opozycji w PRL-u utonął w ubiegłą niedzielę. Podczas spaceru wałem przeciwpowodziowym w okolicach Pułtuska wszedł do Narwi, by ratować psa, pod którym załamał się lód. Strażacy informują, że na rzece cały czas jest lód i dużo zakamarków do sprawdzenia, a pokrywa lodowa jest gruba i zanim stopnieje, potrzeba będzie jeszcze wielu dni, a może nawet tygodni. Tylko do jutra Polacy na Litwie mogą wypełnić specjalną ankietę, dzięki której można zadeklarować swoją narodowość. Dane te zostaną wykorzystane w odbywającym się od początku roku w tym kraju spisie powszechnym. Barbara Heryton z Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w Wilnie wyjaśnia, że tegoroczny spis przebiega inaczej niż poprzednie. Nie biorą w nim udziału rachmistrzowie, a dane są automatycznie pobierane z państwowych baz, gdzie nie każdy ma dopisaną informację o swojej narodowości. Zatem spis ludności może potem wykazać, że na przykład Polaków, Rosjan, Tatarów, Karaimów i innych narodowości na Litwie wcale nie ma tyle, ile było 10 lat temu. Ankieta dostępna jest w kilku językach, w tym po polsku. Zdaniem wileńskiej Polki Eweliny Knutowicz to dobry sposób na to, aby wskazać, jak liczna jest polska mniejszość na Litwie. Wciąż pojawiają się głosy, że Polaków nie jest tak wiele, jak wszyscy sądzą. Tak naprawdę wydaje mi się, że jest ważnym, abyśmy byli po prostu widziani i zauważani. Ankietę mogą wypełnić też polscy obywatele mieszkający na stałe na Litwie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Spis powszechny przeprowadzony 10 lat temu wskazał, że na Litwie mieszka ponad 200 tysięcy naszych rodaków. Według tamtych danych polska mniejszość jest największa w tym kraju. 1000 godzin lotów szkoleniowych na dronach wykonali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Bezzałogowa platforma latająca FlyEye jest na wyposażeniu 9 brygad tej formacji. WOT dysponuje 12 zestawami. Główne zadania to wspieranie działań przeciwkryzysowych, mówi rzecznik WOT pułkownik Marek Pietrzak. Zadania skupiały się na obserwacji, na patrolowaniu granic, skutków katastrof oraz na monitorowaniu infrastruktury krytycznej. W każdej brygadzie mamy wyodrębnione takie zespoły, które właśnie zajmują się obsługą. Są to żołnierze, którzy ukończyli specjalistyczne kursy.

zdzielasz prosto w twarz. Złość już czuję w sobie. Nie wiem, czy mam wyjść, czy zostać, jeszcze mogę. Może włączę film i wróci na ta miłość sprzed godziny. Zostałem sam i Gracjan Kalandyk, jego nowy singiel, a przy naszym telefonie już Filip Kozak, Lesis Lesi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak zdrowie z rana? Bardzo dobrze, nie narzekamy. To pogadamy troszkę później o zespole. Na razie posłuchajmy pierwszego utworu, żeby słuchacze wiedzieli, o czym rozmawiamy. Way Lesi i tu utwór wraz z Michałem Wojtasem. Skąd taka znajomość? Z Michałem poznaliśmy się na festiwalu rocka progresywnego w Toruniu w 2018 roku. A więc no jest to taka znajomość wynikająca z dzielenia wspólnie sceny. No i potem jakoś nawiązaliśmy kontakt ze sobą. No i z nim i z jego żoną, bo napisała tekst do tego utworu. Dokładnie, zgadza się. 6 lat za wami wspólnego grania. Zgadza się. 6 lat temu, w zasadzie 5 lat temu nawet powstała idea tej płyty, którą teraz wydajemy. Gramy już chwilę czasu. Zaczęliśmy jakby tą działalność swoją od takiego debiutanckiego koncertu we Wrocławiu w studiu na żywo i jakby rozpoczęliśmy takim krążkiem live. Potem właśnie chcieliśmy nagrać już taki normalny, studyjny cały album. Powstał pomysł, ale niestety skład osobowy się zmienił i musieliśmy na chwilę przystopować. No troszkę wam zajęło. Te 5 lat to kawał czasu, żeby nagrać jedną płytę. Zgadza się. No ale być może dzięki temu ta płyta jest trochę lepiej przemyślana. No jest przemyślana, jest takim, jak się ładnie mówiło kiedyś, koncept albumem. Tam wszystko jest po kolei poukładane, wszystko się zgadza. Nie jest to zbiór piosenek wrzuconych do worka, tylko wszystko pasuje jedno do drugiego i każdy utwór przechodzi w kolejny utwór. Zgadza się. Właśnie takie było nasze założenie i też na ten pomysł wpadliśmy, będąc na festiwalu w Toruniu, festiwalu rocka progresywnego imienia Tomasza Bekińskiego. Właśnie spacerując po Toruniu wpadliśmy na taki pomysł, żeby stworzyć taką płytę w całości połączoną jak jeden wielki spacer. I tak dokładnie jest. A skąd to Lesi? Gdybyśmy napisali, to były filmowe Lesi. To jest śmieszna historia, ponieważ jakby geneza tej nazwy jest bardzo prozaiczna. Po prostu czytałem, siedząc w biurze, nudząc się troszkę, czytałem książkę Bjarke Ingelsa, takiego architekta duńskiego, właśnie przeglądając jego album, gdzie zastanawiał się nad różnymi hasłami pojawiającymi się w architekturze na przestrzeni lat. Less is more, less is more. Less is more było przed chwileczką. Tak, zgadza się. I właśnie z tych rozważań, z tej gry słów, która gdzieś tam na przestrzeni historii się pojawiała, wpadło mi do głowy i zanotowałem to na skrawku papieru less is less i narysowałem takiego pieska właśnie filmowego przed tym. Stwierdziłem, że jest to no ciekawa nazwa na projekt muzyczny. I tak to się zaczęło. Tylko, że Lesi to jest miniaturka. Lesi jest dużym pieskiem. Tak. Ale wy nie stoicie od brzmień takich bardzo rozbudowanych, patetycznych wręcz chwilami. No może to wynika po prostu z jakiegoś takiego indywidualnego gustu muzycznego, który każdy z nas ma. Bardzo też fascynujemy się art rockiem polskim, zagranicznym, a więc no, najprawdopodobniej z tym, co też jest związane. Czy art rock, czyli Amarok był blisko. Tak, tak, zdecydowanie. Powiem szczerze, że na koncercie Amaroka naprawdę byliśmy pod ogromnym wrażeniem tego, co robią. I no jest to też jeden z takich klimatów, który bardzo lubimy. No ja miałem kiedyś przyjemność zapowiadać jeden z koncertów, takich malutkich koncercików właściwie Amaroka. Także wiem, o czym mówisz. Tak, no to wrażenie, pierwsze wrażenie jest naprawdę niesamowite. To dziękuję bardzo. Życzę, żeby koncerty się odbywały jak najczęściej, żeby już ta pandemia skończyła się, żebyście mogli grać, spotykać się z ludźmi, bo widać, że energia, która płynie z waszych głów, serc, jest naprawdę bardzo, bardzo silna. Dziękuję bardzo. My też sobie tego życzymy. Planujemy koncert premierowy w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Mam nadzieję, że już niedługo. To proszę mnie zaprosić. Zaproszę bardzo, bardzo tak, zapraszam bardzo i pana, i wszystkich chętnych. Premiera naszego albumu jest już w połowie marca, a więc też serdecznie zapraszamy do zbadania tego tematu. Dziękuję bardzo i życzę, żeby wszystko się spełniło. Dziękuję Dzięki. Bardzo za zaproszenie w imieniu całego zespołu. Dzięki, Lesi z Lesi. Blackout i grupa Lacey Slacey, a przy naszym telefonie Maria Helena z daleka. Dzień dobry. Dzień dobry. U ciebie wczesny ranek, 11 dopiero z paroma minutami, patrzcie na 11:30. Tak, tak, u mnie jeszcze wcześnie, słoneczko wyszło pięknie. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że ja się łączę z Leeds, czyli ze stolicą hrabstwa Yorkshire, a to właśnie stąd pochodził piesek Lassie książkowy. Także no proszę, no i widziałem nawet. Się złożyło. Co cię sprowadziło do Leeds? Ja tutaj przyjechałam jeszcze w czasach nastoletnich. Tutaj kończyłam szkołę, to znaczy przyjechałam po gimnazjum z mamą, z rodziną. No i tak już tutaj zostałam, skończyłam tutaj studia, obecnie pracuję, no i tworzę muzykę, kiedy tylko mogę. Już bardzo polubiłam te kąty i tak, czuję się tutaj już tak zadowolona. Tak. To wróćmy do muzyki za chwileczkę, posłuchajmy w tej chwili utworu Hunting. Kiedy zagrałem twoją płytę mojemu przyjacielowi Andrzejowi Pawłowi Wojciechowskiemu, który był wydawcą pierwszych płyt Myslowica, Wilków czy ONA, powiedział, to jest niemożliwe, żeby to było nagrane w Polsce. Ojejku, no bardzo, bardzo dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć na takie słowa, ale faktycznie było to nagrane w Polsce. No wiem, no Cyril był chociażby, o którym rozmawialiśmy, który u nas w Trójce miał jakieś praktyki i grał na perkusji. Tak jest, tak. Cyryl Skiba z Warszawy był jednym z dwóch perkusistów, którzy z nami pracowali. Drugim był Łukasz Moskal, też z Warszawy. Nagrywane to było wszystko w Łodzi, w większości, chociaż część nagrań też powstawała na różnych etapach w naszych takich bardziej mini studiach wcześniej. Ale spotkaliśmy się w ubiegłym roku tuż przed wybuchem pandemii, właśnie tak w pół drogi, bo jeszcze mieliśmy różnych innych kolegów, którzy z nami współpracowali na wcześniejszych etapach. Jeszcze właśnie nagrywaliśmy z basistą Pawłem Ludwiczakiem z Wałbrzycha i również z Wałbrzycha Maćkiem Rosiakiem, który nagrał partię saksofonu. I tak, naszym realizatorem dźwięku, który nagrywał razem, rejestrował nasze nagrania, był Grześ Bukanowski z Warszawy, a za mix i master odpowiadał Grzegorz Czachor spod Wrocławia, czyli już bardziej nasze rodzinne strony, który miał wcześniej okazję współpracować m.in. z Leszkiem Możdżerem, także to on jest odpowiedzialny za ten już taki ostateczny klimat i brzmienie całości. Wrocław to bardzo silna scena muzyczna w Polsce. Właściwie Wrocław, Poznań, Łódź, Warszawa i Trójmiasto to są takie miasta, w których tej muzyki dzieje się bardzo dużo. Tak, dzieje się bardzo dużo i też z przyjemnością obserwujemy, sekundujemy naszym muzycznym kolegom i koleżankom, którzy tworzą. No, mam nadzieję, że jak już tylko troszeczkę sytuacja się zmieni, ta covidowa, to będziemy mogli coś więcej wspólnie podziałać tutaj w naszych wrocławskich stronach latem. Mamy taką wielką nadzieję właśnie na jakąś fajną współpracę. Natomiast ja tak planuję w związku z Wrocławiem, bo jednak mimo, że mieszkam w Lidz, no to chwilowo owszem utknęłam na Wyspach z wiadomych przyczyn, ale bardzo często wracam do mojego rodzinnego Wrocławia. To za chwilę wrócimy do rozmowy jeszcze po kolejnym utworze. Właściwie to można by go przetłumaczyć śpiewam do lustra. Singing to myself. No tak, tak. Uśmiecham się do siebie. To za chwilę wrócimy. Poniekąd. I know we've met a long time ago. What place, which day, what path did I walk? You look at me, I'm no longer there, I'm somewhere else. Smiling to myself, smiling to myself, I know today is just a blink of an eye. I take those times and keep them close to my heart. Smell of coffee at sunrise. Windy day in the park. Summertime. You look for me. I'm no longer here. Maria Helena, czyli właściwie Maria Helena Żukowska jest naszym gościem, a gościem często u naszego kolegi Henryka Sytnera jest wybitny prawnik i również instruktor narciarstwa, czyli profesor narciarstwa Ludwik Żukowski. Żuku, to jest twój kuzyn? Nie, a na nartach niestety, muszę się przyznać, nie jeżdżę w ogóle. Nigdy chyba nawet nie miałam nart na nogach, także nie. Absolutna zbieżność nazwisk. No ja miałem narty na nogach, ale to zwykle było tak, że było to zagrożenie dla wszystkich, którzy byli na stoku, bo ja tak na krekel jechałem, nie potrafiąc skręcić nawet za bardzo. Potem mi się udało skręcać, także dojeżdżałem do Orszyka, także jakoś mi się dawało rady nawet. To ponoć już coś, to już ponoć jest coś. Ja myślę, że bardzo podobnie bym wyglądała. No, Ania, która realizuje program, jest narciarką i żeglarką, także ona mogłaby się nauczyć wielu rzeczy. Wow, wspaniale. No powiedz w takim razie, jak życie koncertowe było, bo teraz go nie ma. No właśnie, tak. My właściwie nie mieliśmy nawet szansy zacząć tak na dobrą sprawę jakiegoś koncertowania, bo właściwie ten wybuch pandemii bardzo nam pokrzyżował różne plany, nie tylko nagraniowe, bo wszystko się troszkę przesunęło w czasie, ale też takie, jeśli chodzi o właśnie kompletowanie składu. No wszystko musieliśmy zupełnie inaczej sobie rozplanować i troszkę przyhamować niestety, ale pomalutku już wyłaniają się pewne takie konfiguracje, konstelacje, no i jeśli tylko sytuacja na to pozwoli, to jest niestety zależne od wielu różnych czynników związanych właśnie z obostrzeniami i całą sytuacją, ale mamy nadzieję, że uda się być może w czerwcu zagrać pierwszy koncert, to byłoby wspaniale. Natomiast no, nie chcę się za bardzo jeszcze cieszyć, na wszelki wypadek. Zobaczymy najpierw, będziemy obserwować sytuację i zobaczymy, czy to będzie możliwe. Nagrywałaś w Polsce z polskimi muzykami właściwie, w większości. No to jak odbywała się praca nad płytą, skoro ty byłaś tam, oni byli tutaj? Na różnych etapach to bywało różnie. Te wcześniejsze etapy, kiedy to wszystko jeszcze było takie bardziej szkicowe, to nagrywaliśmy, można powiedzieć, tak korespondencyjnie, zdalnie. Ja ze swojego tutaj takiego mini studio, a Wojtek u siebie i później. No właśnie, współtwórca całego projektu muzycznego, bo to najważniejsze, ja jeszcze o nim nie powiedziałam, to Wojtek Beszłaj, wrocławski gitarzysta. On jest też producentem muzycznym całego projektu i współtwórcą właśnie całej muzyki. No i myśmy nagrywali tak po trochę partiami, przesyłaliśmy sobie różne projekty i to tak aż dobrnęliśmy do takiego momentu z tymi utworami, kiedy stwierdziliśmy, że to już jest odpowiednia droga, odpowiedni kierunek. I mieliśmy to szczęście, że po prostu udało nam się jeszcze pospotykać we Wrocławiu i później na koniec w Łodzi, żeby te najważniejsze partie instrumentalne, wokalne zarejestrować już wspólnie w odpowiednich warunkach. No i tak jak mówię, mieliśmy duże szczęście, bo właściwie już tuż przed tym, zanim to wszystko się zaczęło, te zamknięte granice, poodwoływane loty i tak dalej, udało nam się zamknąć ten etap studyjny w Łodzi. To mam pytanie proste na koniec już naszej rozmowy. Jak Maria Helena Żukowska dotarła do człowieka, który nazywa się Tomasz Żonda i pracuje w programie trzecim Polskiego Radia? To tak drogą pocztową, myślę. Wysłaliśmy nasz krążek do pana, na Myśliwiecką. Mów nowy po imieniu, bo się czuję bardzo stary, jak mówisz, proszę pana. Dobrze, oczywiście. Także wysłaliśmy ci krążek drogą pocztową, tradycyjnie, bardzo analogowo. No i mam nadzieję, że to pierwsze wrażenie się to pierwsze wrażenie było dobre, że otworzyłeś się. Ale wcześniej były maile z piosenkami. No wcześniej były maile, tak, bo Smiling to Myself to właśnie jedna z pierwszych emisji, to była właśnie w twoim programie, jeszcze kiedy to była taka wcześniejsza wersja tej piosenki, 2 lata temu chyba, jeśli dobrze pamiętam. I tak, to była wielka radość dla nas wtedy. I to nam też dało taką, taką super motywację do działania. Tak, także no, różnymi drogami pocztowo-mailowymi. W związku z tym czuję się dumny z tego i teraz będzie utwór po polsku, jedyny na twojej płycie, w dwóch wersjach są samoloty, są planes tak. i samoloty. I powiem ci, że po polsku fajnie brzmi. O, cieszę się, dziękuję bardzo. No, szkoda nam było, bo to była piosenka, która właściwie w oryginale, to jest jedna z naszych najstarszych kompozycji i ona w oryginale powstała właśnie w polskim języku. Później, kiedy już była ta taka bardziej spójna koncepcja na album, gdzie wszystkie utwory były po angielsku, to myśmy ten utwór przepisali właśnie na angielski, po czym już pod koniec właściwie stwierdziliśmy, że jejku, tak nam szkoda, może jednak umieścić tę piosenkę jako bonus, bo jednak dużo jest osób, które właśnie dopytywały się, czy będzie coś po polsku, no i bardzo się cieszę, że mówisz, że to dobrze brzmi. To życzę ci miłego weekendu i samoloty na koniec. Maria Helena, dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Najlepszego. Maria Helena i samoloty. Ja czekam na całą płytę po polsku, bo nie ukryłem, że Maria Helena brzmi i po polsku, i po angielsku znakomicie. I szkoda, że to nie jest popularna muzyka w naszym kraju. Chociaż ma szansę na przeboje właściwie każdy utwór z tej płyty. A w naszym studiu telefonicznie niestety tylko panowie Michał Lange i Marcin Makowiec. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. To teraz musicie mówić na zmianę, żebyście nie mówili na raz. Widzimy, więc jakoś sobie poradzimy. Niby jest debiut, ale pracowaliście z całą masą różnych artystów wcześniej. Tak, jasne. No, mieliśmy okazję zjeździć kraj wzdłuż i wszerz. Jako muzycy sesyjni z różnymi ludźmi mieliśmy okazję pisać piosenki dla różnych artystów. No, rzeczywiście jesteśmy, jak to się nas określa, doświadczonymi debiutantami. No dobrze, z Rosalii rozmawiałem, z Reni Jusis też mi się zdarzyło, z Kasią Lins również, chociaż z Michałem Szpakiem nie. Natomiast ta wasza muzyka jest troszkę inna od tego, co robiliście z tymi głównie paniami. Generalnie wygląda to tak, że zawsze jak współpracujemy z artystami, staramy się produkcyjnie podchodzić do tego w ten sposób, żeby wyciągać jak najwięcej od artysty i na tym ta praca zawsze polega i polegała i będzie polegać. Więc my po prostu próbowaliśmy zawsze się wczuć w drugą osobę, w drugiego artystę i po prostu wydobyć z niego to, co najlepsze. Dlatego tak inaczej brzmi nasza muza po prostu, bo my wydobywaliśmy w naszej płycie to, co w nas najlepsze, a nie od kogoś innego, no i tyle. Zawodne jest to, że właściwie kiedy umawiano mnie z wami na rozmowę, to aż 3 osoby zabiegały, żeby koniecznie z wami spotkać się w Trójce, co się rzadko zdarza. Super, cieszymy się bardzo, no to jest dla nas naprawdę bardzo miłe. To jest pierwszy singiel, więcej już jest, czy na razie praca dopiero nad kolejnymi utworami? Kończymy szlifować płytę, która najprawdopodobniej ukaże się jesienią tego roku. Oddychaj rzeczywiście z pierwszym singlem. Mamy już kolejne zaplanowane. Właśnie skończyliśmy finalne montaże i kolorowania naszego pierwszego wideoklipu. Także no, wszystko idzie w dobrą stronę, że no, ten rok w cudzysłowie będzie nasz. Zespół Martin Lange, bo to zespół, jakby nie patrzeć, duet. To tylko was dwóch, czy ktoś jeszcze? W opcji live'owej mamy pełen skład i występujemy normalnie z perkusistą, basistą i klawiszowcem. No teraz druga osoba. No tak, jak tylko chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestie nie produkcyjne, tylko kompozycyjne, to tworzyliśmy to w dwójkę i całość materiału jest w większości nagrana przez nas, oprócz bębnów i jednej partii basowej, więc tu ograniczaliśmy się do naszej dwójki, żeby to było jak najbardziej autorskie. A jeśli chodzi o żywy skład, to tak jak przed chwilą Marcin powiedział, no mamy już zaprzyjaźnionych muzyków, z którymi mieliśmy okazję już wcześniej grać w innych składach i bardzo sprawnie nam to idzie, bardzo, bardzo lubimy ze sobą to robić, więc przygotowujemy materiał. To dziękuję, czekam na więcej w takim razie i jak będziecie mieli kolejny singiel, to podezwijcie się i wtedy pogadamy troszkę dłużej. Super, super, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo, Martin Lange. Pamiętam płacz i wiary brak. To czy razem będzie dobrze nam? Pamiętam wzrok patrzony w nas i wielkie troski, by ci wszystko dać. Choć czasem zamiast serca mówił strach, ty wciąż wiedząc, co naprawdę skrywa wrzask. I gdyby mrokiem mieli tłumić blask, z dumą wznoś się, choćby hulał wiatr. Wiem, choć czasem za Martin Lange i Oddychaj. Ktoś kiedyś mi powiedział, że muzykę tego duetu można porównać do tego, co robi Baranowski. Baranowski odniósł wielki sukces swoją debiutancką płytą, więc mam nadzieję, że Martin Lange również wyląduje na listach przebojów już niedługo. A ja pragnę przypomnieć, że czekamy na kolejne nagrania młodych artystów. Debiuty @polskiradio.pl. Nasza poczta jest otwarta dla tych, którzy tworzą, śpiewają, grają i mają na przykład do fajnych znajomych, którzy robią te rzeczy. I na koniec jeszcze będzie... Już nic nie będzie. Nic tam się więcej dzisiaj nie zmieści. Trójka gości, trójka artystów, naprawdę moim zdaniem godnych uwagi. Mam nadzieję, że zaistnieją szerzej nie tylko w tej audycji, ale i w Trójce, i nie tylko w Trójce. Także raz jeszcze powtórzę. Debiuty @polskiradio.pl. No i to była audycja Trójka Żąda Debiutów. Dziękuję bardzo. Autopromocja. W piątkowe wieczory zapraszamy na 5 godzin znakomitej muzyki. O 19:00 zapraszam Państwa na muzyczną podróż po najdalszych zakątkach świata. Utwory zdobywające notowania na całym świecie, nietypowe dla naszej szerokości geograficznej harmonie, brzmienia i instrumenty. Do usłyszenia, Łukasz Ciechański. A o godzinie 22:00 roka klasyka według wiernika. Klasyka, czyli nudy? O nie! Postaram się odkryć dla Państwa informacje, które stawiają znane nagrania w nieco innym świetle. W ciągu tych 2 godzin zaprezentuję, oprócz żelaznych pozycji, także ich nowe interpretacje oraz smakowite fonograficzne rodzynki. Polecam, Marek Wiernik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, już kupujesz? Może najpierw, nie wiem, chwila refleksji? To są limitowane okazje w euro. Tu się liczy refleks, nie refleksja. Codziennie top oferty. Na przykład laptop Acer AMD Ryzen 5 za 2649. Taniej o 350 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 9C za 399. Taniej o 100 zł. Limitowane okazje tylko do poniedziałku. W sklepach euro i na euro. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach?